Luka, jani lele. Gesun de mar ya nebin keng opo ya mamin tiena kuri kegben. Odon kwa kape na yuma dogunni. Mentela kwa bugu yudano yendo denye ke pia ona kemo ke woti opo numwano. Ke woyia harik buakpe. O yudano yendeng bake mar gesun mama. Odon swan gufim ni kpeleba. Bitiyamba okani. Keba miyaw wanchwa ke fabi ona kemo. Bidon puni gesu kani, ke miyawo ke mwandi ko wanda ye ke yere. Oja yen pundi nga ngambo po, kere ma obwati buru. Wani mati po lebal ma ambang mdiri. Gesu nden yere lem ke cha, wanda nkuri amintela yudano diyo. Oden tuwore wanda nswani odan limba yaba okani ke ban yero. Ndano, da chwa gayuri, me pundi hankuwa mdiri ni. Lanya po moko ntenike miiswa kelepundi mincho akani minimba. Madi amam bebe nina chemo bapagi. Miniyua ketwabi diye ni moko pia mindiye ya mintela. Nyi yere one geri wangeri. Ki yere oyuamo chwana wanchwa. Nyi yere nina chemo tienline wantieni. Gyesu ndengbar la mama. Iden chiyo po bon lirikala. Jek mango oden jigir ki yer ya nilugu ngwao wani ke ba isalele ya siga ndala ya dandan kyale yene buru wanden swan yaba nden lebr ke pun dempo biden swake ya na kemon bi ya yene pia lafia lan mpende gesu den ger na yina dugu onwar kaba lenugo kyale den yegleno gesu nden nan udog blinkiamu brumyo gam odon tuge yabi nyani lienni kutuge okpiemo ke bampin yuan kweyen dentie ona tugunni bonja yen yenga ke ona motie kopul udogu yaba bon chanla den yegleno odiero nde lawo min nyim den chuo opo ke oyet daburi odon nan ke sikutin ku kaw yabin tugi den set o den yet o jawalona nyira fi len yuan peyen den fi ke kalik mar gesu den teno ona le fang kian li den cho la ne kuri be den kuyagdu o tionu ke toa o sawal ko kia mo fi ti siga o tionu gwandi onu bolu gesu den tieni yar yen kuri ya mama den yare gude kuri ni leni ya tumu lende kuri janwar kaba den togoro la bon kuri o den yin bi siga war kaba liye ke samba gesu kan ke ban yero nani atie yua nden ba chua bi tidago ba gu ni toyo bi gabi yen den pun gesu kan bi den yero jamba tisi santia kani ketum wala tini ya tetun gu yua ya chua bi ketetago ya ba dani toyo lan yonu gesu den page ayyama leni atarma le muke ke biarmu nje ya kuri bonkianla ko go nore ajuama moko bonkianla odon gwa ke yer janton de ba gwan man ke ban tori ja yimba ke go no yala ajuama nore awwa ba chun agbara hambidi awwa ma gba bitim ku fiiri alura mo gba ola bal hamo Kipa mari yele minka tie yua yapo tungbal bonla. Janton de bande nyan Jesu kani ya yonu. Ode mari kunilugu jan mama ke yer. Yiden ger me fam piempo ke ban lebe. Yuan tien nan u falun liebe ya nyu mwak bi. To, inan den ger ke ban lebe. Yuan bobe ti tiang handi bi. Diri ke leman. Ya bin yer tiang handi ke bi yem kul ngani. Wan ye be barki amba dierinni yinan den li ger ke ban lebe ko sa wal poal bi yen de ama on wan yi ke yin ban la yu a ke ba sa wal poal wan ya poyo ke li dian ki yere diri en soni ntondo aliga ko wan hambi asanu ngo yiri ke fu am mari yu a kuri yu an ke jan ki ye ama yu an wa ke ke bu kuri uche ndiye minni wane yabu kikiyo. Ya nebande nkiongo kuri, leni bilubu gabu kuri, densa uti yompo momwan, kikirke jan batisba. Ama falsienumba, leni libar mamu banga kakiyamba. Nden ye, ke jan kan batisba yen, biden ye uti yonu nden jak ke bilubu po yara. Jesu don puni kiyer. Mba nande mola na niblembe. Binalembe. Binale yabla nkake dagni ki yibi yab ki twa. Tipye bi po mu yelmu ke yi jel ki kiara. Ti yini po iku yani yina mwa. Kerma jam parti si twa wa di jema wa nyu di vemo ke yi twa. O pya ke ki biarga. O jabi jwa mo twa pidi kugo nyu ke yi twa. Bir kile o tege giro le ndanyolo ki tebelu gaba le itak biar dam kul ya dan ya bin tuo uten yang fuom kul sa imo moni kem tiri falsien mi siri yendo de yini gesu wangeleno gesu don kwa o dioguni ke kare o sa ge kankal o fwa de ye o dioguni ke o taru bia Wande mband ke Jesu ye fatsieni yeni deni kidi orenta ya tani yi alibati ya buterega ke kigwieleni tulale. Ke chwa ke ser Jesu pwolipo otana kani ke okware libon karkarpo. Opwa yeni dembuuri kone siri churi ke swange Jesu tana ke oduna len oyuri watinga. Ke soga tulale ya falsieni den yin gesu nden lalani bo den yeri o yaminni on ya bite so polo momoni bo ba bandi ya poan sigo na nke yua deni otawunte mama ke ute ta biadu dano len gesu den yer falsieni yen simono mpia mama ke ba mara simono don gwa ke yero chamba madi Jesu den yer opan din lo den yer ki pia pan dambelie onne den kubi opo ku japiena kobi mu olielo mo ku japiena pimu banka den pia libak bapa oden cha banibliye yen kulbe pana banibliye yen siga me ba bwo ki ke oyua simone den gwa ki yero ntama won cha yua ko pan yab ki kie yene Jesu den yedo asa imomon Lani odangbe kidiro puwa yeni, kuko yer simono. Ala opwa na, mungkwa adyeli ni, apun ni njima ke ndigiri ntana. Ama wani, ndigiri ntana leni onisiri, kuko duuna leni oyuri. A gomini ni, leni mbuwama. Ama wani, hal mungkwa, uliwalati ntana yo, wakiri. A uli njulupo kwama. Ama wani, Osori ntana tulale yaya dungumpa. Laya po injira. Ke wambuwa nibon kian liyen doari. Ke obasuri otuombiari yari yapo. Yambasuri ya tuombiari mwapo. Mubwa wambibe. Oden yir opuwa mu. Aba atuombiari suguli. Ya mdentane kidilino. Dem maliti bipalani. Ona tiangma gupui suguli tuombiari po. Jesu goden yir opuwa yen. Adandan faba fike ya challenge mi yanduama